Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynali, zajmijmy miejsca. Dzisiaj jakoś wakacyjnie nam się zrobiło, chyba część już wyjechała na wakacje, a gości niewiele, ale cieszymy się z tych, którzy przyjechali do nas. Także witamy was serdecznie. Rozpoczniemy dzisiaj wierszem. Maciek, prosimy. Tylko wierszem, ale pewnymi moimi przemyśleniami. Ale wiersz będzie. Będzie niedługi, ale będzie. Ostatnio zacząłem się wgłębiać po raz kolejny chyba w moim życiu w historię Kościoła, w różne postacie związane z tą historią Kościoła. Też tak zwanych myślicieli scholastycznych, wieków średnich, filozofów, takich jak Tomasz Akwinu, William Ockham, Abelard, czy inni, być może te nazwiska, czy te nazwiska dla was nie znaczą. Niewiele stracicie, ale ja jakby robiłem to, żeby pewien obraz zyskać i zdzieliłem się wczoraj z pewną osobą właśnie odnośnie filozofów tych chrześcijańskich, prawda? Czym oni się różnili od tych, którzy naśladowali naprawdę Pana Jezusa? Otóż ci filozofowie chrześcijańscy często, no właśnie, rozpatrywali sprawy egzystencjonalne, poznania, rozumu, a wiary, tego typu i właściwie nikim krzywdy nie robił. Mogli sobie rozważać te rzeczy na prawo i lewo, ale kiedy pojawili się tacy ludzie jak Waldensi, prości ludzie, którym jakby przywódcą był też zwykły człowiek Piotr Waldo, który przetłumaczył fragmenty Słowa Bożego na język francuski i zaczęli chodzić i opowiadać, właściwie czytać nawet te fragmenty Biblii, nagle spadły na nich okrutne prześladowania. Do tego stopnia, że król francuski całe armię wysyłał na tych ludzi, byli ganiani na prawo i lewo, tylko dlatego, że wzięli Słowo Boże. I rekro ci ludzie z prostą wiarą przychodzili do Słowa Bożego i zwiastowali to Słowo, zawsze spotykały ich jakieś konsekwencje. Natomiast kiedy człowiek zajmował się ogólnymi sprawami odnośnie właśnie egzystencji, czyli no istnienia czegokolwiek, prawda, na takiej płaszczyźnie filozoficznej generalnie miał święty spokój. I chciałbym tu przeczytać taki fragment, który apostoł Paweł powiedział pierwszego do Koryntian, ja wiem, że nasz drogi pastor wspaniałe wykłady, naprawdę wspaniałe, tutaj mówię bez jakiegoś takiego niepotrzebnego splendoru na temat pierwszego do Koryntian. Natomiast ja bym chciał się podzielić tym fragmentem z pierwszego rozdziału pierwszego do Koryntian od 22 wersetu, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Wiecie, na czym polegało poszukiwanie mądrości przez Greków? W świecie jest takie powiedzenie, gonić króliczka, ale go nie złapać. Poszukiwanie mądrości polegało na tym, żeby nigdy tej mądrości nie znaleźć. To jest kwintesencja filozofii. I nawet jeżeli jakiemuś filozofowi się wydaje, że już doszedł do jakiegoś poznania, następnie bierze jego pisma i mówi nie, trzeba to dalej szukać, tej mądrości. I na tym polega filozofia. Oni nawet mają problem z tym, co nazwać poznaniem. Co to jest poznanie? Jest takie słowo greckie epistemologia oznaczająca poznanie. Nawet nie wiedzą, na czym polega poznanie. Czy poznanie dokonuje się za pomocą zmysłów, a może w sposób ponadnaturalny, prawda? Więc oni ciągle są w drodze. Filozofowie, ludzie, którzy poszukują mądrości, mądrości takiej filozoficznej, oni są ciągle w drodze. Ja nie chcę powiedzieć, że to są głupi ludzie. bo wiele rzeczy po drodze wymyślili mądrych, wiele rzeczy powiedzieli ciekawych, ale nie doszli nigdy do poznania tego, co jest najważniejsze. Tak samo jak ludzie, którzy poszukują znaków. Oni też są ludźmi w drodze, czyli nieustannie szukają kolejnych znaków, kolejnych potwierdzeń i to niestety nie tylko dotyczyło Żydów tamtych czasów, to dotyczy wielu ewangelicznych chrześcijan, którzy nieustannie szukają znaków, dotyczy to katolików, którzy szukają ciągle objawień maryjnych, dotyczy to wielu ludzi. I to są ludzie w drodze, oni ciągle szukają i nie mogą znaleźć tej prawdy. I tutaj apostoł Paweł mówi, gdy oni tego szukają, ci mądrości i tamci znaków i cudów, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. I on mówi, Paweł, my głosimy koniec tej drogi poszukiwań. My głosimy, że zakończenie drogi poszukiwań dla każdego człowieka znajduje się na krzyżu Golgoty. Tam się znajduje kres twoich i moich przemyśleń. Tam się znajduje odpowiedź na każdy problem naszego życia. I jeszcze chciałbym tutaj krótko przeczytać z Jana 4 rozdziału. Jana 4:13-14. Tu też mamy taką dyskusję, właściwie ta kobieta, Samarytanka pyta się Pana Jezusa, co jest prawdą? My Żydzi, wy Żydzi mówicie, że tam należy Boga czcić w ten sposób. My Samarytanie mamy odmienne zdanie i uważamy, że ta góra Gerizim tam w Samarii to jest właściwe miejsce do kultu Bożego. I ona chce wciągnąć Jezusa w tą dyskusję, prawda, na temat, które miejsce kultu, który odłam religii jest lepszy, prawda? A Pan Jezus w ogóle nie wdaje się w dyskusję. On to omija zupełnie i mówi o Duchu Świętym, że prawdziwi czciciele będą czcić Boga w duchu i w prawdzie, ale mówi takie słowa, na które chciałem, żebyśmy zwrócili wodę. Odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął tą zwykłą wodę. Lecz ten, kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I słuchajcie, kiedy pijemy wodę tego świata, jakikolwiek karmimy się tymi rzeczami tego świata, zawsze będziemy pragnęli. Tak jak ci filozofowie, którzy nieustannie poszukują mądrości i nigdy nie są nasyceni. I ciągle mają wątpliwości. Na przykład był taki filozof, o którym pewnie słyszeliście, Sokrates, który powiedział, wiem, że nic nie wiem, a Kartezjusz później w XVII wieku mówi, myślę, więc jestem, ale było to dokładnie to samo, czyli nadal mam wątpliwości, prawda? Ciągle nienasyceni. A Jezus mówi, kiedy przyjdziesz do mnie, to ja cię nasycę. Zakończysz swoją podróż, człowieku, szukania tego, co najważniejsze w życiu i kiedy się napijesz z tej wody, nigdy więcej pragnąć nie będziesz. Ja pamiętam, już kończąc, jak byłem młodym człowiekiem wierzącym, właśnie chciałem sobie studiować filozofię. Byłem taki zaangażowany w to, wypożyczyłem biblioteki stos książek filozoficznych, chciałem poszerzać swoje horyzonty i w nocy się obudziłem i Duch Święty do mnie przemówił. Właśnie tymi słowami, że ja jestem źródłem żywota, kto ze mnie pije, nigdy pragnąć nie będzie. I wtedy zrozumiałem, Panie Jezu, skoro Ty jesteś tym źródłem, które mnie nasyci, to po co ja mam szukać innych? Kochani, my nie musimy szukać innych źródeł. To, że ja dzisiaj pewne rzeczy badam, to zupełnie z innego powodu, nie żeby znaleźć tam prawdy, czy poszerzenia horyzontu w sensie, że czegoś mi brakuje. Raczej chciałem pewną perspektywę zobaczyć, którą się dzisiaj z wami dzielę. Natomiast jestem przekonany, że Jezus Chrystus jest końcem naszej drogi poszukiwawczej, prawda? To jest początek innej drogi, ale na tej drodze to już jak żyć, jak zachowywać się, to bracia głoszą w kazaniach i myślę, że to jest kolejny temat na długie kazanie, którego nie wygłoszę, ale chodzi o to, że kiedy już znajdujemy się na tej drodze, którą znaleźliśmy, to takie dzisiaj myśli miałem, żeby nie zachowywać się w sposób taki frywolny, taki lekkomyślny. To jest taka droga, którą idąc trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co się słyszy, na to, co się czyta, na to, co rzeczywiście Bóg mówi do mojego serca. I Bóg wymaga od nas uwagi, prawda? Jeśli nie będziemy z uwagą podchodzić do Jego słowa, z szacunkiem, jako do jedynej wskazówki, jak żyć na tej drodze, to się możemy pogubić. To się możemy pogubić. Dlatego zawsze, jak jest głoszone słowo z uwagą, skupmy się na tym, co jest zwiastowane. Raz, żeby właśnie uzyskać wskazówki, a dwa, że jeżeli by kaznodzieja zbłądził, to żeby też to rozpoznać, ale oczywiście mam nadzieję, że u nas tego nigdy nie będzie, przynajmniej do tej pory nie było i dziękować Bogu. Moi drodzy, ja oczywiście się podzielę wierszem. Wiersz napisałem niedawno, wydaje mi się taki trochę może mocny, może trudny, ale wieście mi, ja coś z tego przeżyłem w swoim życiu i później czytałem biografię mężów bożych, czy nawet tych mężów bożych z Biblii i widzę, że oni wiele z tego przeżyli. Więc nie obruszcie się na treść tego wiersza, nie będzie obraźliwy oczywiście, ale rzeczywiście tak często jest w życiu. Udałeś się w drogę na przekór ludzkości, weź prawdę, ona cię poprowadzi. Strzeż się pożądań własnego serca, wyobraźni kłamliwej, ona cię zdradzi. Przyjdą do ciebie ludzie pijani, udając szczęśliwych, rozwiązłe kobiety. Przyjdą i będą szeptać do ucha słowa zwodnicze ubrane w szkarłat pamflety. Przekonasz się, jak wielu spotka ciebie, by cię złupić, a nie żeby ci być pomocą. Udawaj, że ich nie widzisz, jak skrycie z ciebie z pogardą rechocą. Podążaj dalej. Nie przyszedłeś na ten świat, by biadolić, rozczulać się nad swym losem. Nie po to zostałeś powołany, a matka w bólach zrodziła cię, byś wzdragał się przed ciosem. Zostałeś wezwany i po to się tu urodziłeś, byś poznał plan, zrozumiał odwieczne przywołanie. Byś bohaterem się stał, śmierci spojrzał w oczy, uwierzył w świętych zmartwychwstanie. Chrystus na krzyżu, opluty, wyśmiany przez ludzi wzgardzony, w Twym sercu zawsze niech będzie wywyższony. Ten, który przeszedł przed Tobą szlak, dokonał zbawienia, otworzył nową drogę do nieba, nie pomny cierpienia. Gdy przyjdą więc do Ciebie ze strachem, pożądliwościami, dziką chciwością, powiedz swej duszy jasno, Chrystus był pogardzony i wyśmiany, lecz umarł z radością. Złożył swe życie na ołtarzu w wiecznej świątyni, by życie Jego ożywiło mą duszę. Zwycięstwo darował, mocą skruszył warownię szatana, dla Niego żyć muszą. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, nasz dobry Boże, za Pana Jezusa Chrystusa i drogę, prawdę, życie, jakie w Nim objawiłeś. Dziękujemy, że nie musimy kopać cystern, które przeciekają, nie musimy szukać w tych zamulonych źródłach ludzkiej filozofii, ludzkiej mądrości, ale mamy to czyste, niezmącone źródło prawdy w Jezusie Chrystusie, w Twoim świętym Słowie. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, że możemy każdego dnia sięgać po Twoje Słowo i modląc się do Ciebie, słyszeć Twój głos, poznawać Ciebie, karmić się Tobą. Modlimy się, byś i dzisiaj, Panie, przemawiał do każdego z naszych serc. Modlimy się, by dzisiaj Twój Święty Duch prowadził nas do tego czystego źródła poznania, życia. Niechaj Twój Duch przemawia do nas, niechaj Twój Duch pomoże nam wielbić Ciebie, radować się w Tobie, rozkoszować się Tobą. Błogosław, kochany Panie, nam ten czas i przemawiaj do każdego z naszych serc. Amen. Ty w szczególny sposób przemawiasz. Proszę, daj im też doświadczenie. Niechże nie będę zawiedziony. Niech wrogowej ścieżce z spraw, bym krążył w Twojej prawie. O Jahwe, na swoje miłosierdzie, na swoje łaski. Pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego. Przez Twoją dobroć. O Jahwe. Dobre jest Jahwe i Jahwe. Dlatego wskazuje drogę. Prowadzi pokorne drogą swojej miłości. I uczy prostaczków swojej drogi. Szczęśliwości, a potomstwo Jego nie istnieje. Jahwe darzy przyjaźnią tych, co śmieją. Oczy me nieustannie zwrócę do Ciebie. Niech nie słyszę niewinność i prawdę. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Posadami niezwykły przywilej, Panie, jako na źródło mądrości. Dziękuję, że jesteś tu z nami, dla Ciebie, dla Twojego imienia, bądź w naszych sercach. Nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernych w boju. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebie ostrą. Szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy. To nie panie, bo brzemieniem grób. Trzymaj się, trzymaj się. Bracie, siostro, wiernych w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką Twoją bojaź świata wzmóż. Bojaź liwe bowiem ramię, mocy piekieł nie przełamie. Bracie, siostro, wiernie w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. W niebo niech się wzniosą myśli Twe. Patrz tam, Ojciec mieszka mocny, On Ci wciąż chce być pomocny. On miłości Ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Dziękujemy Panu. Gdy u boku Zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W Nim mam moc i światło zdrój, On wesprze mnie, On wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Gdy na stromej ścieżce sam, strudzony już, strudzony, w Nim ja pomoc prawdę mam, drogą mi wciąż drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień, droga.

zgromadziłeś mnie. Na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Rzecz zniknie w obliczu Twoim. zerwij język. Uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Byś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą, moim sercem zapłani. Daję je całe Ci już, obecnością Twą płonisz. Pychę mą rwąc za rzeką, mnie unieś. Święty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zachłani, Ty sam. Które się znajdziemy, byli z Tobą, Panie. Tak, byśmy sobie nie odpuszczali. Prosi. Znani Twą potęgą, chwałę i majestat Twego królowania. Panie, rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny, Te imię na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Zobaczcie, że z takiej buteleczki sobie. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Jeszcze raz przeczytamy od 12 wiersza do końca tego rozdziału i dokończymy to, co zaczęliśmy ostatnio, 2 tygodnie temu, czytając ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, czytamy od 12 wiersza. Gdyż tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo za sprawą jednego ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym duchu. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by nawet powiedziała stopa, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do tego ciała. Czy dlatego nie jest z tego ciała? A jeśli by powiedziało ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do tego ciała. Czyż dlatego nie jest z tego ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie? A tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał. A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? A teraz wprawdzie członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo z kolei głowa nogą, nie potrzebuję was. Lecz o wiele bardziej te członki, które wydają się być słabsze w ciele, są niezbędne. A te, które uważamy za mniej szacowne w ciele, te otaczamy większym szacunkiem, a naszym intymnym członkom okazujemy większą przyzwoitość. Lecz nasze przyzwoite członki nie mają takiej potrzeby. Lecz Bóg tak połączył ciało, że dał temu, któremu brakuje czci, większy szacunek, aby nie było w ciele rozdarcia, ale by członki tak samo się o siebie nawzajem troszczyły. A gdy jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki. Gdy natomiast doznaje chwały jeden członek, współradują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I te właśnie członki Bóg ustanowił w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem mających przejawy mocy, potem dary uzdrawiania, pomocy, kierowania, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają przejawy mocy? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią innymi językami? Czy wszyscy je tłumaczą? Starajcie się usilnie o znaczniejsze dary, a ja wam lepszą ukazuję drogę. Jak już wcześniej zauważyliśmy, apostoł Paweł ilustruje jedność w różnorodności, odwołując się do ludzkiego ciała i funkcjonowania ludzkiego ciała w jego złożoności, odmienności i różnych funkcjach jego poszczególnych członków. Boża koncepcja Kościoła to nie jednolity organ, ale ciało złożone z wielu organów wykonujących różnorodne funkcje. Tak jak ostatnio powiedzieliśmy, każdy jeden członek Kościoła ma zadania do wykonania i stosownie do tego udzielone przez Boga obdarowanie. Wiersz 18 mówi nam, że sam Bóg umieścił członki w ciele tak, jak chciał. Poczekam, aż cyrk przejedzie. Widzimy, że to Bóg umieścił nas w ciele Chrystusa tam, gdzie chciał, i to On zdecydował, jaką służbę nam powierzyć. I stosownie do tej służby, którą nam dał w Kościele, obdarzył nas tym, czego potrzebujemy do wykonania tej służby. Ostatnio przysłuchiwaliśmy się tej dziwacznej rozmowie członków ciała niedoceniających własnego obdarowania, użalających się nad swoją nieużytecznością, bo patrzymy na drugiego członka ciała, patrzymy na jego obdarowanie, na jego możliwości i nie widząc w sobie tego obdarowania, które widzimy w nim, mamy tendencję, niektórzy z nas, myśleć, no to ja jestem bezużyteczny. Czy ja w ogóle należę do ciała? A więc pierwszy problem, przed którym Paweł nas przestrzega w tej różnorodności Kościoła, jest porównywanie się z innymi i zazdroszczenie innym, a niedocenianie tego, co my otrzymaliśmy od Boga. w różnorodności funkcji ciała nie ma miejsca na kompleks niższości, poczucie własnej małości, ani tym bardziej zazdrości wobec tych, którzy sprawują bardziej prominentne funkcje. Twierdzenie, że Boże obdarowanie w moim przypadku jest niewystarczające lub że brakuje mi jakichś niezbędnych darów, jest przeoczeniem znaczącego wniosku, jaki wypływa z całej argumentacji Pawła w tym fragmencie. Według Pawła wierzący, którzy myślą, że potrzebują więcej lub innych darów od tego, co dał im Duch Święty, powinni rozważyć, po pierwsze, czy używają swoich darów zgodnie z ich przeznaczeniem. To jest pierwsza rzecz. Czy używasz tych darów, które Bóg ci dał, do tego, do czego Bóg ci je dał? To jest pierwsza rzecz, to rozważ. I druga rzecz, czy może próbujesz stać się członkiem ciała, którym Bóg wcale nie chce, żebyś był? Bóg ma dla ciebie konkretne miejsce w ciele, a ty, tak jak to ucho, chcesz być okiem, albo jak stopa, chcesz być ręką. Ale to nie jest miejsce, które Bóg ma dla ciebie. Czy jesteś gotów zająć to miejsce, które Bóg ci przeznaczył i czynić to, do czego Bóg ciebie uzdolnił, do czego ciebie przysposobił? A cały ten fragment wyraźnie nas naucza, że każdy jest do czegoś powołany i każdy jest stosownie do tego powołania obdarowany. Nikt z nas nie może powiedzieć, że do niczego się nie nadaje, że niczym nie został obdarowany. To jest nieprawda. Pismo Święte mówi nam, że wszyscy jesteśmy członkami ciała i mamy do spełnienia funkcję w tym ciele. Jeśli jesteś stopą, to wiernie krocz tam, gdzie Bóg cię posyła. Wykonuj swoje zadanie i nie zazdrość ręce, ani nie próbuj robić tego, co robi ręka. Jeśli jesteś uchem, to uważnie słuchaj i nie zazdrość oku, że widzi, ale podziel się tym, co usłyszałeś i posłuchaj o tym, co oko widziało. Jeśli w naszym lokalnym ciele, jakie stanowimy tutaj, brakuje ucha, brakuje oka czy ręki, to wytrwale wołajmy do Pana Kościoła, aby je nam darował, byśmy nie byli ułomni, ale byśmy doświadczali coraz większej pełni Chrystusa pośród nas. Nie twierdzimy, że mamy wszystkie dary i że każda społeczność ma wszystkie dary. Dlatego jest to wezwanie, by modlić się o większe dary łaski. Nie ma w tym nic złego, ale pomyślmy, jaką niedorzecznością jest modlić się o większe dary łaski, jeśli nie posługujemy tymi, które już mamy. Jakąż niedorzecznością modlić się o większe rzeczy, jeśli w małych nie jesteśmy wierni. Więc wierzę, że tylko wtedy Bóg wysłucha naszej modlitwy i doda nam kolejne dary, jeśli taka jest Jego wola i taki jest Jego zamysł wobec nas, a wierzę, że Bóg chce rozwoju Kościoła i chce, żeby było więcej i więcej Jego chwały i obecności i mocy pośród Jego ludu, ale warunkiem tego jest nasza wierność dzisiaj w tym, co Bóg nam dał. Jednak i w tym wielkim obdarowaniu czyha zagrożenie. Tak jak złą rzeczą jest kompleks niższości, tak samo złą rzeczą jest kompleks wyższości. Tak jak możemy nie doceniać naszego obdarowania i naszej służby, tak samo możemy nie doceniać obdarowania innych i ich posługi. I możemy patrzeć na nich z góry, myśląc o sobie, że to my to jesteśmy obdarowani, my to mamy zrozumienie, my to mamy wizję Boga, my to mamy doświadczenia. A ci inni, co oni mają do zaprezentowania? Co oni mają do dania? Paweł mówi w tym fragmencie o obu postawach, zauważcie. Im znamienitsze jest nasze obdarowanie, tym większe zagrożenie popadnięcia w pychę i pogardę wobec skromniej obdarowanych. Oko może tak się zachwycić swoim wzrokiem, że zacznie lekceważyć znaczenie rąk. Głowa może tak się zadufać swoim rozumem, że zacznie lekceważyć znaczenie nóg. O tym mówi wiersz 21. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo z kolei głowa nogą, nie potrzebuję was. Widzicie tą postawę? Tu jest ta postawa zarozumialstwa. Postawa, że ja jestem ważny, moja funkcja jest ważna, moje dary są ważne, a inni nie potrzebuję ich. Jak są, to są, nie ma ich, to nie ma. Nie ma problemu. To jest drugie niebezpieczeństwo w tej różnorodności, którą Bóg nam dał. Tylko dlatego, że ktoś nie posiada darów, które nam zostały dane, nie wykonuje tej samej funkcji, która nam została powierzona, nie mamy powodu, by ich nie doceniać czy uważać za bezużytecznych. Nie możemy też przymuszać innych, żeby robili to, do czego Duch Święty nas przymusza. Jakże ważne jest, bracia i siostry, by każdy z nas poddawał się prowadzeniu Ducha Świętego. Apostoł Paweł cały ten fragment od tego zaczyna, mówiąc, że my wszyscy, chociaż jesteśmy różni, chociaż sprawujemy różne funkcje, zostaliśmy napojeni tym samym duchem, który nie działa tak samo w nas, ale w różny sposób w nas działa. Dlatego niezwykle jest ważne to, byśmy nie oczekiwali od innych, że będą robili dokładnie to, co my i tak jak my. Z tym się też spotykamy w Kościele. Róbmy swoje i zachęcajmy innych, by robili to, do czego Bóg ich powołał i do czego Bóg ich przysposobił. Nie narzucajmy naszego sposobu myślenia i naszego sposobu działania innym. Nie próbujmy przejmować kontroli nad nimi, gdyż nawet sam Bóg tego nie robi. Duch Święty nie zniewala człowieka. Demony zniewalają człowieka. Jeśli jakiś człowiek mówi wam, że pod wpływem Ducha Świętego musiał coś zrobić, prawdopodobnie nie był pod wpływem Ducha Świętego, ale innego ducha. Duch Święty prowadzi. Duch Święty uzdalnia. Duch Święty pobudza, ale nigdy nie zniewala człowieka. Tylko demony zniewalają ludzi. Jeśli ludzie trzęsą się w niekontrolowany sposób, jeśli wypowiadają słowa, nad którymi nie są w stanie zapanować, nie są pod wpływem ducha. W 14 rozdziale apostoł Paweł wyraźnie mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. To nie jest tak, że musiałeś to wykrzyczeć, to nie jest tak, że musiałeś tak się zachowywać, to nie jest tak, że musiałeś coś zrobić, chyba że mówisz o przymusie ducha, o tym, że duch cię do tego prowadził, wtedy tak. Ale jeśli mówisz, że nie miałeś kontroli nad sobą, że coś przejęło nad tobą kontrolę, obawiam się, że nie byłeś pod wpływem Ducha Świętego. Bóg w ten sposób nie działa w życiu człowieka. Od samego początku Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru. I Bóg tego nigdy nam nie odebrał. Do samego końca musimy mówić Bogu tak. I mamy wolność, by powiedzieć nie. I Bóg nas nie zmusi, żebyśmy mówili tak. Na tym polega Jego miłość do nas i na tym polega nasza miłość do Niego. Że my mówimy tak, Boże mój. Ufamy Mu i z ufnością oddajemy Mu siebie w posłuszeństwo. Ale On nas nigdy nie zniewala. Duch Święty kieruje i uzdalnia do działania. Tych, którzy z ochotą oddają się do Jego dyspozycji. I dlatego my, bracia, siostry, nie ważmy się przejmować kompetencji Ducha Świętego, aby kierować czy rządzić naszymi braćmi czy siostrami. Musimy ufać, że tak jak Duch Święty działa w moim życiu, tak samo działa w życiu brata i siostry. I do tego musimy się wzajemnie zachęcać, aby temu działaniu Ducha się poddać. Nie mojemu działaniu, nie mojej wizji, nie mojemu prowadzeniu, ale prowadzeniu Ducha w twoim życiu ku pożytkowi całego ciała. Winniśmy się wzajemnie zachęcać, bracia, siostry, pobudzać, czasami karcić i napominać, ale nigdy, przenigdy nie wolno nam narzucać bratu, siostrze naszej woli i naszego zrozumienia. Nie wolno. To jest rola Ducha. On przekonuje, On prowadzi. I to musimy mieć totalne zaufanie. Kiedy my wchodzimy w kompetencje Ducha Świętego, obawiam się, że bardzo Go zasmucamy. Kiedy nie ufamy Jego możliwości dotarcia głębiej niż my jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą argumentacją i z naszą perswazją i z naszymi próbami kontroli. Tego się wystrzegajmy, bracia, siostry. Musimy ufać Bogu, który jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi i działa we wszystkich. Ufajmy Bogu. Owszem, tak jak mówię, zachęcajmy się. Tak, pobudzajmy się, napominajmy się jak najbardziej, ale nigdy nie przejmujmy kontroli. Nigdy nie stawajmy się panami nad cudzą wiarą. Jest tylko jeden Pan i o tym pamiętajmy. I my wszyscy jesteśmy Jego sługami. Wszyscy jesteśmy pod Jego przewodnictwem i pod Jego zwierzchnictwem. I ten Pan jest lepszy od jakiegokolwiek ziemskiego Pana. Nie ma w ogóle porównania między tym Panem, a tymi Panami, którzy siebie w Kościele postawili jako Panowie i chcą rządzić innymi, i chcą decydować za innych i chcą, żeby ludzie ślepo byli w nich patrzeni i wykonywali ich wolę. Kościół nie jest korporacją z licznymi poziomami władzy, chociaż niestety niektóre denominacje to przypominają. Ale Kościół nie jest korporacją z licznymi poziomami władzy, ale Kościół, jak widzimy, to żywy organizm, w którym każdy pojedynczy organ ma bezpośredni kontakt z głową, od której czerpie życie i przyjmuje polecenia. Rozumiejmy, że się dramatycznie różnimy. Jesteśmy na różnym poziomie duchowego rozwoju. Mamy odmienne dary i Bóg przeznaczył nas do różnych zadań. Musimy to rozumieć i sobie ciągle przypominać, tak aby zachęcać się w gorliwości w poznawaniu Boga. W gorliwości, by służyć Bogu. Pobudzać się wzajemnie do wielbienia Boga, do miłości Boga, pełnego poddania się Bogu, każdego z nas. W tym powinniśmy być do siebie podobni. Taka postawa powinna nas wszystkich cechować. Postawa dążności do Boga i zachęcania siebie wzajemnie, byśmy wszyscy zbliżali się do Niego, do naszego Pana, do naszego Boga. Bracia i siostry, jeśli uchwycimy tą dynamikę Kościoła, jeśli ją lepiej, ja wierzę, że ją widzimy, to nie to, że my o tym nie wiemy, to nie mówię nic, o czym nie wiecie. Wierzę, że czytaliście wielokrotnie te fragmenty i ten obraz ciała jest tutaj tak wyraźnie, myślę, narysowany, że o tym wiemy. Ważne jest, byśmy dokładali wszelkich starań, by to ciało funkcjonowało w zdrowiu. Jak widzimy, tutaj jest ścisła zależność między członkami ciała. Jeśli cierpi jeden członek ciała, jeśli coś dolega jednemu członkowi ciała, to w tej zależności cała reszta to odczuwa, cała reszta to przeżywa, cała reszta stara się w jakiś sposób pomóc. Podobnie, gdy jeden członek doznaje czci, gdy się raduje, gdy dobrze się układa, to wszyscy mają udział w tej radości, to wszyscy mają udział w tej czci. Widzicie, jaka tutaj musi być bliskość między nami, żeby to w ogóle mogło działać? Jakże musimy wiedzieć jedni o drugich, co się dzieje w naszym życiu? Czy jesteśmy na wyżynach, czy jesteśmy w ciemnej dolinie? Czy się radujemy, czy płaczemy? Żebyśmy mogli z wami się radować i z wami płakać. To jest, bracia, siostry, coś, czego nikt za nas nie zrobi. Tego się nie da odgórnie zorganizować. To jest coś, w co każdy z nas musi chcieć się zaangażować. Każdy z nas musi być gotów, żeby otworzyć swoje serce i swoje życie przed innymi. Ja wiem, że niektórzy z nas zostali zranieni, niektórzy z nas zawiedli się na ludziach i niektórzy z nas są zamknięci w swojej skorupie, bo boimy się po raz kolejny być zranieni, boimy się po raz kolejny być rozczarowani, zawiedzeni. Ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy wzywani do tego, by być gotowymi na cierpienie, być gotowymi na to, że czasami niestety będziemy zranieni, będziemy czasami zawiedzeni, czasami się rozczarujemy. Ale nie możemy się zatrzymać, nie możemy się zamknąć w naszej skorupie, nie możemy wycofać się, bo wtedy już to nie jest Kościół. Jeżeli ktoś nas zrani, to co Pismo mówi? Przebaczcie mu, tak jak Chrystus wam przebaczył. To też jest coś, czego się uczymy, bracia, siostry. Czasami tak jest, że nierozważnie coś powiemy, nie zastanowimy się, damy głupią radę, zamiast modlić się właśnie i powiedzieć: bracie, siostro, módlmy się, żeby Bóg dał ci mądrość. Tylko my coś wymyślimy z ciała, coś powiemy, wiecie, pochopnie, nie rozumiejąc w ogóle problemu drugiej osoby. Tak, zdarzają nam się takie rzeczy. Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Ale teraz, jeśli przyjmiemy, wiecie, postawę bezpieczeństwa i będziemy wszystkich trzymali na dystans, to w ogóle jesteśmy nieposłuszni temu, o czym tutaj Słowo Boże nas uczy, że jesteśmy jednym ciałem, że jesteśmy ze sobą spojeni, złączeni. Nie funkcjonujemy każdy z nas odrębnie z Jezusem, ale funkcjonujemy w połączeniu z Jezusem i ze sobą wzajemnie, w jednym ciele. Więc z jednej strony tutaj cały czas jest mowa o tym, że to przez Ducha, że to przez Pana Jezusa, że to przez Boga Ojca, gdyż każdy z nas ma z nimi bezpośredni kontakt. Ale z drugiej strony zauważcie, że tutaj te organy są ze sobą też związane i są zależne od siebie i razem się radują, i razem się smucą, i razem przeżywają to, co dzieje się w życiu poszczególnych organów. A więc na tych dwóch płaszczyznach potrzebujemy mieć, bracia, siostry, łączność. Nie tylko ze sobą, bo wiecie, można właśnie w jedną z tych dwóch skrajności pójść, tak? Że albo tylko ze sobą i najczęściej to jest tak, że jest jakiś człowiek w kościele, wiecie, jest jakiś pastor, starsi, prorok i wszyscy z nimi się łączą. I wiecie, jak czegoś nie wiedzą, coś tego, no to najlepiej do pastora, do proroka, niech oni powiedzą, niech oni pokierują i jest ta płaszczyzna pozioma. On ma kontakt z Bogiem, a cała reszta ma kontakt z Bogiem przez niego. To nie jest biblijny, nowotestamentowy obraz Kościoła. Ale tak w wielu miejscach to funkcjonuje. Jak coś nie wiadomo, to do proroka. Jak nie wiadomo, do pastora, do starszych. Niech oni zdecydują i wtedy my się poddamy, my będziemy to robić. Ale to nie jest, to jest stare przymierze. W Nowym Przymierzu czytamy, że brat nie będzie musiał uczyć brata, gdyż wszyscy są pouczeni przez Pana. Wszyscy mamy dostęp do Ojca. Wszyscy jesteśmy napojeni Jego Duchem. Więc w Nowym Przymierzu każdy z nas ma kontakt bezpośrednio z Bogiem. Natomiast Bóg nam dał siebie, dlatego że każdemu z nas udzielił cząstkę z siebie. Każdego z nas obdarzył jakimś darem. Nie dał nam wszystkiego wszystkim, ale każdemu dał cząstkę, żebyśmy siebie potrzebowali, żebyśmy się wzajemnie miłowali, żebyśmy wzajemnie tworzyli Kościół. Taka jest Boża wizja. Więc potrzebujemy tych dwóch poziomów. Potrzebujemy tego poziomu naszych wzajemnych relacji, która wyrasta z tej pierwszej relacji z Bogiem. I druga skrajność to właśnie taka, gdzie wszyscy tylko mają relacje z Bogiem i lekceważą innych. I mówią, najważniejsze, ja i mój Pan. I nawet nieraz w zborze ludzie tak się zachowują, tak jakby nikogo nie było wokół, tak jakby oni sami byli. Ale nie, tutaj się spotykamy i jesteśmy razem, nie jesteśmy sami. Sami jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w swoim pokoju, tam możemy sobie robić, co chcemy przed Bogiem, ale jak tu się schodzimy, to mamy tak się zachowywać, żeby być zbudowaniem dla innych, żeby być zachętą dla innych. Nie, żeby siebie eksponować, nie, żeby pokazywać, jacy to my duchowi jesteśmy, jacy to my wspaniali jesteśmy, jacy to my obdarowani jesteśmy, ale przychodzimy tu jako słudzy, by służyć braciom, siostrom, błogosławić innych. To wszystko, co robimy, winno wypływać z naszej miłości do braci i sióstr. To musi być motywacją wszystkiego, co to robimy. Jeśli nie jest, to jesteśmy pustym, brzmiącym gongiem. Jesteśmy instrumentem, który wydaje niezrozumiałe dźwięki. O tym mówi cały 13 rozdział. Zobaczcie, że Paweł podzielił ten cały problem funkcjonowania duchowych darów w Kościele, 12 i 14 rozdział, zawarł w środku ten cały rozdział mówiący o miłości, bez której, mówi, duchowe dary są bez znaczenia, bez wartości. Jakże to ważne, byśmy uchwycili tą perspektywę, którą tutaj przed nami apostoł Paweł maluje. Apostoł Paweł, odwołując się do analogii ciała, dowodzi również, że ta różnorodność członków sięga głębiej niż tylko funkcjonalność. Apostoł Paweł mówi o słabszych, wstydliwych i zacnych członkach ciała, wskazując na naszą indywidualną odmienność, różną duchową percepcję, nasze społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz całą masę różnych czynników, które wpływają na naszą odmienność. W tamtym czasie pierwszego kościoła było bardzo wielu niewolników i ludzi skrajnie biednych, żebraków. Ludzi żyjących w skrajnej nędzy. Kościół w znaczącej większości z takich ludzi się składał. Niewielu było ludzi bogatych, niewielu było ludzi wykształconych, niewielu ludzi z jakichś wyższych sfer, o tym wyraźnie czytamy. Większość to była biedota, ludzie niewykształceni, ludzie prości, wielu z nich niewolników. Poza kościołem tacy ludzie byli niską, haniebną kastą, haniebną grupą społeczną, a jednak w Chrystusie otrzymują zaszczytne miejsce społeczności z Bogiem i takie samo miejsce jak wszyscy inni w Kościele Bożym. To jest społeczna rewolucja. Aby obalić wszelkie podziały wśród wierzących, Bóg obdarza większą troską i czcią tych, którzy są pozbawieni statusu i społecznego uznania. Wierzącym natomiast Bóg nakazuje wzajemną troskę, wspieranie słabszych, pomaganie ubogim, podnoszenie na duchu upadających, pocieszanie i zachęcanie bojaźliwych. Zobaczcie, jak to odmienne jest od myślenia tego świata. Ludzie chcą się trzymać z mocnymi, z ludźmi sukcesu, z ludźmi, którzy są zdrowi, którym wszystko dobrze w życiu idzie. A w Kościele Bóg mówi, do tych niskich się skłaniajcie. Dostrzegajcie tych słabych. Nie miejcie upodobania w sobie samych. To jest duch tego świata, egoizm, samolubstwo, koncentracja na sobie samym. Ale mówi, między wami nie tak ma być. Nie tak ma być między wami. Nie przychodzisz tutaj dla siebie, żeby wziąć, ale przychodzisz tutaj, tak, dostaniesz, ale daj, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Przychodzisz tutaj, bo są inni w większej potrzebie niż ty. Przychodzisz tutaj, bo coś masz i możesz usłużyć, możesz porozmawiać, możesz spojrzeć w oczy, możesz wziąć za rękę, możesz wysłuchać, możesz pomodlić się. I to musi być nasze serce, bracia, siostry, gdy się gromadzimy w imieniu Pana Jezusa. Przychodzimy tutaj tak, jakby Jezus przyszedł. Kiedy Jezus przychodził, to miał serce dla ludzi, miał czas dla ludzi. Nie przychodził dla siebie, gdziekolwiek. Zawsze szedł jako sługa, by służyć. I jeśli my twierdzimy, że w Jego imieniu przychodzimy, to nie znaczy, że wypowiadamy, że przychodzimy w Jego imieniu. Jakże wiele z dzisiejszego chrześcijaństwa to są słowa. To nie chodzi o słowa. Ludzie się kłócą, czy chrzest w imieniu Jezusa, czy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy to chodzi o regułkę, którą się wypowiada, jak się człowieka zanurza w wodzie, czy to o to chodzi? Czy chodzi o coś daleko więcej? Tak samo tutaj, kiedy przychodzimy w imieniu Jezusa, to co to znaczy, że mamy szyld w imieniu Jezusa? Że wypowiadamy te słowa? Nie, to w ogóle tego nie oznacza. Powieszenie jakiegokolwiek najpiękniejszego szyldu nic nie zmienia, jeśli nie przyjdziemy w imieniu Jezusa. Jeśli nie przyjdziemy z nastawieniem Jezusa. Jeśli nie przyjdziemy w duchu Jezusa, by służyć. O to chodzi. To jest duch Jezusa, by być cichego i pokornego serca, by się uniżyć i służyć innym w miłości. Taki Bóg chce widzieć Kościół. I Jezus mówi, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli wzajemnie będziecie się miłować, tak jak ja was ukochałem, tak jak ja was umiłowałem i życie za was kładę, żeby dowieść tej miłości. Tego Bóg oczekuje od nas w Kościele, bracia, siostry, że będziemy życie za braci kładli. Nie żyjemy w czasach, kiedy rzucają nas na arenę, kiedy polewają nas smołą i zapalają jak pochodnie. Nie żyjemy w takich czasach, dzięki Bogu. Nie żyjemy w takim miejscu. Niektórzy nasi bracia, siostry żyją w takich miejscach. Ale my nie żyjemy. Ale to nie znaczy, że te przykazania, by się miłować, nas nie dotyczą. Te przykazania tak samo nas dotyczą, jak ich dotyczyły wtedy i jak dotyczą dzisiaj tych, którzy są w takich miejscach. Nie możemy żyć samolubnie, nie możemy żyć egoistycznie, nie możemy traktować Kościoła jako miejsca, które ma nam coś do zaoferowania, ale winniśmy traktować Kościół jako miejsce, w którym my służymy jedni drugim w miłości, w którym wzajemnie się zachęcamy, budujemy, pokrzepiamy. To musi być nasze nastawienie, żeby to był w ogóle Kościół. W innym wypadku nie mamy Kościoła, ale mamy to, co wielu ludzi ma, religię. System religijny, w którym są pewni ludzie, którzy są szczególnie uzdolnieni i oni są źródłem naszego patrzenia na nich, podziwiania ich i czerpania od nich. Ale to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. I bracia i siostry, tak jak powiedziałem, powtórzę to po raz kolejny, jeszcze nie raz to powtórzę, żeby Kościół mógł funkcjonować po Bożemu, nie da się tego żadnym dekretem załatwić, nie da się tego żadną strukturą załatwić, nie da się tego nakazami, zakazami, obietnicami i groźbami załatwić. Nie da się. To nie działa. Wiele religii to próbowało i to nie działa. Tu potrzebne jest nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy i do czego Bóg nas powołał i gotowość, by to robić. To wszystko. Zrozumienia, że jesteśmy ciałem, że jesteśmy powołani, obdarowani, przysposobieni i mamy, naprawdę każdy z nas ma coś, czym może innych ubłogosławić. Musimy tylko odwrócić od siebie wzrok. Musimy tylko przestać skupiać się tak bardzo na sobie i zobaczyć brata i siostrę w potrzebie. Zobaczyć brata i siostrę, którym możemy usłużyć. Kiedy przychodzi agapa, kiedy kończy się nabożeństwo, co robimy? Jak, o czym myślimy? Czy myślimy, żeby szybko już do domu na obiad? Czy patrzymy jeszcze, może ten brat, może ta siostra, może ktoś sam jest, może ktoś nowy jest, może trzeba z kimś porozmawiać. A, z tą siostrą nie rozmawiałam. Może ten brat coś potrzebuje. O czym myślimy? Czy myślimy o sobie? Że jeszcze chcemy coś powiedzieć, chcemy coś tam jeszcze, wiecie, o sobie opowiedzieć. Czy patrzymy wokół? Bo wiecie, to, co tutaj się dzieje teraz, to jest jakaś część tylko usługiwania Kościoła. Ale to, co się dzieje po nabożeństwie i to, co się dzieje w ciągu tygodnia, kiedy się tutaj nie widzimy, to musi być dalsza część życia Kościoła i posługiwania Kościoła. Masz czas w tygodniu, żeby zadzwonić do brata, siostry? Interesujesz się w ogóle? Znasz ludzi? Wiesz, jak mają na imię? Wiesz, jakie mają numery telefonów? Wiesz, gdzie mieszkają? Czy cię to nie obchodzi? Po prostu przychodzisz sobie na nabożeństwo w niedzielę. Wybaczcie, że tak bezpośrednio mówię, ale muszę to powiedzieć. Bo obawiam się, że niektórzy są lata w kościele i nie wiedzą, jak brat czy siostra w takiej małej społeczności jak nasza. Nie wiedzą, jak się nazywa. Nie wiedzą, gdzie mieszka. Nie wiedzą, czym się zajmuje w życiu. Nigdy nie poświęcili czasu, żeby z nimi usiąść przy agapie i zapytać, poznać się. To nie po to siedzimy tutaj, wiecie, przy tej agapie, żeby tylko zjeść, tak? Rozumiemy to, tak? Nikt się nie dziwi. Dobrze, że możemy zjeść. Dzięki Bogu, że mamy co jeść. Ale wiecie, że to nie po to tutaj to robimy. Każdy z nas może pójść sobie do domu zjeść. Robimy to tutaj, żeby mieć więcej czasu ze sobą, żeby się lepiej poznać, żeby wiedzieć, co jest w życiu brata, siostry, modlić się o siebie wzajemnie, troszczyć się o siebie wzajemnie, pogłębiać relacje między nami, po to, żeby służyć, żeby wielbić Boga, nie dlatego, żeby zaspokoić naszą potrzebę relacji, ale żeby wielbić Boga. Oczywiście, kiedy służymy, to nasze potrzeby są zaspokajane. Oczywiście, kiedy dajemy, to jeszcze więcej otrzymujemy. Ale nie róbmy z tego, wiecie, takiej metodologicznej służby, tak? Rozumiejmy, że Bóg nas ukochał. Bóg dał za nas swojego Syna. W swojej miłości dał nam wszystko, co miał najcenniejszego. I wzywa dzisiaj ciebie i mnie, każdego z nas, byśmy w takiej samej miłości podchodzili do siebie wzajemnie. Byśmy służyli jedni drugim w miłości. I musimy postrzegać Kościół szerzej niż tylko nasze wspólne zgromadzenia w trakcie nabożeństwa. Nasze posługiwanie nie może się ograniczać do tego, co się dzieje na nabożeństwie, ale winniśmy dokładać starań, by znać braci i siostry i służyć jedni drugim w miłości. To jest Kościół. Apostoł Paweł kończy ten fragment wezwaniem do usilnego starania o większe dary łaski, wskazując doskonałą drogę miłości, bez której nawet największe obdarowanie jest bezużyteczne. I obawiam się, że wielu współczesnych wierzących kładzie nadmierny akcent na dary ducha, a niedostateczny nacisk na owoc ducha, bez którego dary zamieniają się w narzędzie pogromu Kościoła. Źródło zamieszania, podziałów, kłótni i sporów. Zobaczcie, jakie jest żniwo ruchu zielonoświątkowego. Odnowy doświadczenia Ducha Świętego. Od samego początku. Ile kłótni, ile podziałów, ile ekscesów. Dlaczego? Wierzę, że w wielkiej mierze dlatego, że zabrakło akcentu położonego na miłość. Zabrakło akcentu położonego na owoc ducha w życiu wierzących. Była tak wielka fascynacja darami i przeżyciami i doświadczeniami, że kwestia charakteru i owocu została zepchnięta na drugi plan. I często ludzie, którzy w ogóle nie mieli charakteru, ludzie, którzy w ogóle nie byli nacechowani pokorą i miłością, usługiwali w kościołach dlatego, że rzekomo mieli jakieś cudowne dary. Ale co Jezus powiedział? Po darach ich poznacie? Nie. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie. Więcej powiedział, wielu przyjdzie w moim imieniu i zwiodą wielu. I będą czynić wielkie znaki i wielkie cuda. Ale Jezus mówi, baczcie, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść. Patrzcie na owoc. Patrzcie na życie tych ludzi. Co nimi motywuje, co nimi kieruje? Czy są to ludzie, którzy chcą żyć dostatnio i chcą was łupić jak wilki w owczych skórach, którzy przychodzą, bo są zainteresowani tym, co i wy im dacie? Ilu jest takich? Żyją w luksusach, żyją naprawdę ponad stan. Ale to słudzy Boży, oszuści, zwodziciele, kłamcy. Ale oni tak Panu Bogu służą, tak, żeby tylko kolejne pieniążki leciały na ich konto. Oni tak słodko wam powiedzą wszystko, co chcecie. Tylko dajcie, dajcie, dajcie, dajcie, dajcie, dajcie. Ilu takich jest? I ludzie są ślepi, bo oni cuda czynią. Bo oni wielkie rzeczy czynią, bo oni wielkie ewangelizacje organizują, oni wielką służbę mają. A Jezus mówi, strzeżcie się takich wilków, którzy przychodzą, żeby was łupić, którzy przychodzą, bo są zainteresowani waszymi pieniędzmi, a nie waszymi duszami. To nie są pasterze, to są najemnicy. To są ludzie, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Są ludzie chciwi grosza. I takich Jezus mówi, strzeżcie się. I strzeżcie się wszystkich innych, którzy nie wykazują owocu ducha, którzy tylko mówią piękne, elokwentne słowa, którzy rzekomo mają jakieś dary, ale spróbuj z nim porozmawiać, spróbuj się do niego dostać, spróbuj spędzić z nim trochę czasu. Wielu z nich w ogóle nie ma czasu dla ciebie, jesteś nikim dla nich. Musisz przez sekretarkę, musisz jakieś listy pisać, może kogoś ci wyślę, że tam ktoś coś ci odpisze. Ale sam z tobą dla ciebie nie będzie miał czasu. Czy Jezus tak postępował? Czy Jezus miał sekretarkę? Że ludzie musieli przez sekretarkę do niego przychodzić? Nie, Jezus był dostępny dla zwykłych ludzi, dla prostych ludzi. A jakże wielu dzisiaj z tych wielkich jest zupełnie niedostępnych. Nigdy się do nich nie dostaniecie. Są tak obwarowani. I my, bracia, siostry, musimy się strzec tej mentalności w Kościele. Mentalności ludzi, którzy coś znaczą, którzy są wielcy, którzy, wiecie, mają być otoczeni zachwytem i podziwem. Tego się musimy strzec. My jesteśmy sługami i co więcej, nieużytecznymi sługami. Choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali, nasza służba nigdy nie jest doskonała. Zawsze jest coś jeszcze do poprawy, zawsze jeszcze jest coś do rozwoju, zawsze jeszcze jest coś do zmiany. Więc musimy kłaść nacisk tam, gdzie Słowo Boże kładzie nacisk. Pragnijmy, zabiegajmy o większe dary ducha, ale tylko wtedy, kiedy będzie nacechowane nasze życie miłością. Tylko wtedy będziemy użyteczni w tych darach. Jeśli Bóg dałby nam dary, a nie bylibyśmy dojrzali w miłości, narobimy szkody, narobimy bałaganu, narobimy chaosu. I dokładnie to się działo w Koryncie. Oni byli duchowymi dziećmi, ale wydaje się, że mieli różnego rodzaju dary, albo przynajmniej wydawało im się, że mają. Wszyscy mieli, bo tam, jak zobaczymy w 14 rozdziale, to Paweł tak naprawdę im wcale tam nie mówi, że oni wszyscy mają, ale ich krytykuje, że oni przychodzą i mówią, wszyscy mamy języki, wszyscy mamy prorokowanie, wszyscy, oni wszyscy wszystko mieli. I na nabożeństwie był chaos, było zamieszanie. Nie było porządku, bo oni wszyscy chcieli usługiwać, ale nie mieli miłości. Chodziło im o siebie samych. To jest poważny problem, bracia i siostry. Ten zamęt, te spory były w Koryncie, ale wierzę i widzę, i przez 30 lat w Kościele naoglądałem się tego w wielu różnych społecznościach, szczególnie tych ultracharyzmatycznych, pełnych ludzi, którym brak miłości, brak pokory, brak troski o innych, ale za to wielka chęć posiadania wielkich darów i czynienia wielkich rzeczy. Mówiąc to wszystko, nie mówię, że nie powinniśmy pragnąć rozwoju, że nie powinniśmy modlić się o większe dary łaski. Nie, czyńmy to. Pragnijmy rozwoju, módlmy się o większe dary łaski, ale pamiętając, że tylko wtedy będziemy użyteczni, kiedy motywuje nas miłość, kiedy jesteśmy wierni w posłudze tym, czym Bóg już nas łaskawie obdarował, kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co dzisiaj mamy, a nie narzekamy, a nie kręcimy nosem, że to nie to, że dopiero jak będzie to, jak będzie tamto, to dopiero będzie Kościół, to dopiero będzie wtedy się działo. Bracia i siostry, Bóg mówi, nie garć dniem małych początków. Bądź wdzięczny za to, co Bóg już nam dał i bądźmy wierni w tym, co nam dał, a wtedy jest pewne, że da nam więcej. Jeśli w naszych sercach będzie coraz większa miłość, jeśli w naszych sercach będzie troska o to małe, które dzisiaj mamy, wtedy możemy spodziewać się doświadczenia czegoś większego. I rozumiem, że tylko w takim duchu winniśmy prosić o więcej. Panie, przygotuj nas, zmień moje serce, usuń egoizm, zabierz pychę, oczyszczaj moje serce, żebym mógł Ci służyć w większy sposób z sercem, które będzie Cię czciło i które będzie błogosławieństwem dla brata i siostry, a nie z nastawieniem siebie wywyższenia, siebie pokazania i skrzywdzenia innych w rezultacie. Wiecie, że pycha jest jak brzydki zapach z ust. U siebie tego nie czujemy, tylko u innych. Widzimy, jak ona okropnie wygląda u innych, ale u siebie tego w ogóle nie dostrzegamy. Jesteśmy nieświadomi. Ale musimy być tego świadomi, tego wielkiego wroga, egoizmu, samolubstwa, koncentrowania uwagi na sobie. Musimy być tego świadomi, musimy z tym walczyć, musimy z tego pokutować, żeby Bóg mógł nas lepiej używać, żeby mógł nas bardziej obdarzać, żeby mógł pośród nas się uwielbić. Na koniec powiem tylko tyle, że jeśli lekceważymy to, co już otrzymaliśmy, jeśli dobrze nie rozporządzamy tym, co już jest w naszych rękach, nie oczekujmy, że Bóg da nam więcej. Zasadą Bożego Królestwa jest stopniowe błogosławieństwo. Stosownie do wierności w rozporządzaniu tym, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Niechaj Pan Kościoła prowadzi nas swoją doskonałą drogą miłości. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże wielkim darem jest, jakże wielkim błogosławieństwem, że każdy z nas może dzisiaj otworzyć i czytać tą świętą księgę, w której mamy Twoje słowa skierowane do nas, które pouczają nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy siebie traktować, jak się Tobie podobać. Nie pozostawiłeś nas na pastwę filozofów, nie pozostawiłeś nas na pastwę religijnych ludzi, którzy w swojej religijnej ambicji szukają zwolenników i gromadzą innych wokół siebie i swoich idei. Dziękujemy za Twoje słowo, które uczy nas Twojej drogi. Dziękujemy za Pana Jezusa, który przyszedł na tą ziemię i pokazał nam, jak żyć, który pokazał, jak służyć, jak podobać się Tobie, Ojcze, który nie miał upodobania w sobie samym, ale który wyparł się wszystkiego i stał się sługą wszystkich, który uniżył się i poszedł na krzyż, oddając życie w miłości za nas. Jakże pragniemy wstępować w Jego ślady, jakże pragniemy uczyć się od naszego Pana. Pomóż nam, Boże kochany, w Duchu Świętym, pomóż każdemu z nas miłować Ciebie i miłować Kościół, miłować braci, miłować siostry Twoją miłością. Nie dominować nad innymi, nie kontrolować, nie atakować, ale budować jako kamienie żywe. Budować się w ten duchowy dom, w którym Ty będziesz wywyższony, w którym Ty będziesz pierwszy, w którym będziemy wszyscy wpatrzeni w Ciebie i czerpiący z Ciebie. Dopomóż nam, prosimy. Dopomóż nam, Panie, spełniać każdy z nas tą funkcję, którą nam przeznaczyłeś w Twoim ciele. Nie oglądać się na innych, nie czekać, aż inni zrobią to czy tamto, ale być ochotnymi, by usługiwać jedni drugim, wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku, uprzejmości. Boże, pomóż nam, daj nam serca wolne od samolubstwa, egoizmu, koncentracji na sobie samych, naszych tylko problemach. Daj nam serca otwarte, pomóż nam, Panie, przełamywać te bariery, te obawy. Pomóż nam radzić sobie z tymi sytuacjami, w których dochodzi do jakichś tarć, dochodzi do jakichś przykrości. Ucz nas przebaczać z serca. Ucz nas miłować, Panie, i przykrywać różne występki tą miłością. Prosimy, pomóż nam, Boże, pomóż nam budować Twój Kościół ku Twemu upodobaniu, abyśmy mogli doświadczać pełni Chrystusa w coraz większej mierze. Coraz więcej radości, coraz więcej miłości, coraz więcej pokoju, coraz więcej życia i Twoich darów, Panie, stosownie do Twojego powołania i uznania. Prosimy o to, Boże, tego pragniemy, o to chcemy zabiegać. Dopomóż nam, dopomóż, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Że u Ciebie jest prawdziwe bogactwo, bogactwo błogosławieństwa, radości płynącej z dawania, że możemy być wolni od gniewu, od nieprzebaczenia. Ujmij mą dłoń, jam słaby i bezradny. Ważę się bez Ciebie ni na krok. Ujmij mu dłoń, a wtedy miły Zbawca, będzie miejsca w sercu mym dla dróg. Ujmij mu dłoń, przyciągnij mnie do siebie. Serca Twego pragnę być. Ujmij mą dłoń, inaczej spłodzić mogę. Tak, Panie, modlimy się, by nasza ręka zawsze była w Twojej ręce. Byśmy już dłużej nie żyli, szukając swego, starając się zaspokoić nasze potrzeby, nasze pożądliwości, ale oddać się Tobie, byś Ty nas prowadził, byś Ty nas używał, byś Ty prowadził nas tam, gdzie chcesz, byśmy szli, byś uzdalnił nas, byśmy czynili to, do czego nas powołałeś. Dziękujemy, Panie, że Ty przyszedłeś na ten świat, aby wskazać nam drogę życia, aby stać się dla nas drogą życia. Dziękujemy, że Ty pierwszy wyciągnąłeś do nas swoją dłoń. Kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach, kiedy nie byliśmy zdolni uczynić czegokolwiek dobrego z siebie samych, Ty, Panie, zbliżyłeś się do nas. Ty uniżyłeś się do naszej nędzy. Ty wziąłeś na siebie nasz brud, nasz grzech, naszą nieprawość. I to Ty cierpiałeś, i to Ty umarłeś w nasze miejsce. To my byliśmy winni, to my byliśmy grzeszni, na nas ciążył wyrok śmierci, który Ty, Panie, wziąłeś na siebie. Umarłeś w nasze miejsce, aby nam darować życie i to wieczne życie. Dziękujemy, dziękujemy, kochany Panie, że tak nas umiłowałeś. Twoja miłość to nie piękne słowa, ale to Twoje życie złożone w ofierze za nas. To Twoja krwawa śmierć na Golgocie. To Twoje łzy, jak to Twój krwawy pot, to Twoja gotowość, by grzesznicy bili Cię, drwili z Ciebie, szydzili, przybili Cię do krzyża. Panie, dzięki Ci, że tak nas umiłowałeś, że zapłaciłeś tą wielką cenę naszych win, naszych przestępstw, naszej niewiary, naszego egoizmu, naszego samolubstwa, tego wszystkiego, co było źródłem naszej śmierci. Panie, dziękujemy Tobie, że dałeś nam źródło życia, napoiłeś nas swoim świętym duchem, tchnąłeś w nas Twoje tchnienie. Wielbimy Ciebie, Panie, za nowe życie. Prawdziwie stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I w tej nowości chcemy chodzić, w tej nowości chcemy wzrastać. Chcemy maleć, abyś Ty w nas rósł. Panie, ten chleb to Twoje ciało wydane za nas. To nasze zjednoczenie z Tobą w Twojej śmierci. Nasze zaparcie się samych siebie, nasze wzięcie krzyża, naszego krzyża, by naśladować Ciebie. To Ty, Panie, otworzyłeś nam przez swoje ciało tą nową drogę. Nową drogę życia już nie dla siebie samych, ale by służyć Tobie, by służyć innym w miłości. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci za to wszystko, co uczyniłeś dla nas, dedykując nasze życie Tobie w posłuszeństwo, błagając Cię, by to dzieło krzyża skutecznie w nas działało, uśmiercając to wszystko, co zmysłowe, to wszystko, co przyziemne, to wszystko, co jeszcze sprzeciwia się woli naszego Boga. Panie, niechaj Twój krzyż dokonuje w nas tego zwycięskiego dzieła, pokonania wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. Modlimy się o to dzieło krzyża w każdym z nas, dziękując Ci za przebaczenie naszych grzechów, za oczyszczenie nas. Dziękujemy. Panie, chcemy więcej Ciebie, więcej Twojego życia, więcej Twojej mocy, więcej odwagi, więcej łaski, więcej Twojego charakteru w nas. I dziękujemy, że przez krzyż jest to możliwe, że tu jest zwycięstwo nad starym człowiekiem i tu jest droga do zmartwychwstania, do życia w nowości ducha. Chwała Tobie, Panie nasz. Pobłogosław, prosimy ten kielich, nowe przymierze w Twojej krwi. Nowe przymierze bezpośredniego dostępu do tronu łaski w czystych szatach sprawiedliwości. Panie, dziękujemy, że dałeś nam łaskę stać się uczestnikami tego wspaniałego przymierza, przymierza łaski, przymierza opartego na doskonałym dziele, które Ty wykonałeś. Dzięki Ci. Posil i wzmocnij nas, ulecz to, co chore, słabe w naszej duszy, w naszym ciele. Prosimy, posil nas Twoją zbawczą mocą. Napełnij nas Twym świętym duchem i pomóż nam żyć dla Twojej chwały, wielbiąc Ciebie każdą myślą, każdym słowem i każdym czynem. Amen. Proszę, bracia i siostry, ci z Was, którzy będą jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, pozostańcie stojąc. Jeżeli ktoś nie chce brać udziału lub nie może, proszę, aby usiadł. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy gromadzić się w Twoim imieniu, aby prawdziwie każde nasze zgromadzenie odzwierciedlało Twój charakter pośród nas, naszą wzajemną miłość, naszą troskę o siebie, współczucie braterskie, miłosierdzie. Panie, pomóż nam, prosimy, budować Twój Kościół, służyć Tobie, świadczyć o Tobie, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. W tym czasie urlopów, wyjazdów, strzeż nas, Panie, gdziekolwiek będziemy jechali, z kimkolwiek się poznamy, daj nam łaskę jaśnieć Twym światłem, nie wstydzić się Ewangelii, być, Panie, Twoimi świadkami. Napełnij nas, prosimy, mądrością z góry. Napełnij nas Twoją miłością. Uzdalnij nas, Panie, abyśmy gdziekolwiek jesteśmy, mogli Ciebie chwalić i składać o Tobie dobre świadectwo. Strzeż i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Modlimy się o tych, których nie ma dzisiaj z nami. Prosimy szczególnie o te osoby, które są chore, które są strapione, które, Panie, zmagają się z ciężarem na sercach. Prosimy o Twoją pociechę, prosimy o Twoje uzdrowienie, prosimy o Twą łaskę, o Twoją pomoc. Bądź wywyższony, Panie, w życiu każdego z nas, każdego jednego dnia i ucz nas, Panie, codziennie, jak Ciebie naśladować. Amen. Usiądźmy, proszę. Jest z nami Natalia z Ukrainy. Cieszymy się bardzo, że do nas znowu zawitała. I wczoraj, chyba wczoraj albo przedwczoraj, dzwonił do mnie jeden brat z Bydgoszczy i mówił mi, że w Dębkach jest jeszcze, teraz jest chyba są 4 siostry, a będzie w sumie 16 z Ukrainy i będą chcieli tutaj do nas przyjechać na nabożeństwo. Jeśli ktoś z was wiedziałby o możliwości wynajęcia jakiegoś busika, czegoś takiego na kilkanaście osób, to myślę, że moglibyśmy im, że tak powiem, zasponsorować jako zbór, żeby mogli przyjechać, bo wiem, że tam chyba nie jest łatwo z autobusami, co? Z tych Dębek. Teraz będzie łatwiej. A, jest jakiś transport, tak? Okej, okay. No to jeśli jest taka możliwość, to dobrze, ale gdyby ktoś z was wiedział o jakiejś możliwości wynajęcia czegoś takiego, żeby ktoś ich przywiózł i zawiózł, jeśli to nie są jakieś kolosalne pieniądze, to myślę, że moglibyśmy im taki prezent zrobić i ktoś by ich przywiózł i odwiózł na nabożeństwo. Ktoś stamtąd, wtedy ma kurs. Ale wtedy musi czekać te 3 godziny czy dłużej. No tak. Gdybyście coś wiedzieli, dajcie znać. Ja też będę szukał, ale gdyby ktoś z was coś wiedział o jakiejś firmie transportowej, którzy mają takie jakieś właśnie niewielkie busiki i można by coś takiego zrobić. Pytanie, kiedy mają być 4 siostry, a kiedy ma być 16, bo to jest różnica. Tak, oczywiście. No to się muszę dowiedzieć. Zadzwonię do brata i będę wiedział. Ja. Dostaliśmy pocztówkę z Janowic Wielkich. Kochani, serdecznie pozdrawiam was z Janowic Wielkich, gdzie przebywam na terapii chrześcijańskiej. Dziękuję wam za modlitwę. Niech was Pan błogosławi. Amen. Mirosław Skoczylas. Także ci z was, którzy słuchali świadectwa Michała i jego taty, która jest na naszej stronie, to wiedzą, że to jest właśnie ten tata. Ja do niego rozmawiałem z Michałem niedawno i Michał mówił, że tata się dobrze sprawuje, czyta Słowo Boże, modli się, nie pije, nie pali, także jest na drodze wyjścia z alkoholizmu, bezdomności i nowego życia w Chrystusie. Także nie ustawajmy w modlitwach o Mirosława Skoczylasa. Pamiętajmy też o Michale, oni cały czas formalnie jeszcze są w organizacji Świadków Jehowy razem z żoną, ale sercem już są poza. Nadal tam są, dlatego że cała ich rodzina tam jest. Próbują jeszcze jakoś tam dzielić się Ewangelią, dotrzeć do tych ludzi, ale jest to też trudny dla nich okres, szczególnie dla żony Michała. Mówi, że ona to bardzo przeżywa i nie jest jej łatwo z tym takim ostracyzmem, który czeka ich w wyniku usunięcia ich ostatecznie z organizacji. Także też pamiętajmy w modlitwach o nich i dziękujmy Bogu za to dzieło, które Bóg już uczynił i wierzymy, że dalej będzie czynił w ich życiu. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bracia i siostry, nasza społeczność jeszcze się nie kończy. Przywitajmy się, spędźmy chwilę, porozmawiajmy. Można coś zrobić do picia. Jakieś ciasteczka tam są, także zachęcam jeszcze do spędzenia trochę czasu ze sobą.